I podłączył, no. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 czerwca, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po fali krytyki Muzeum II Wojny Światowej uzupełni wystawę, powrócą ojciec Kolbe i rodzina Ulmów. Bez poważnych incydentów w Poznaniu był Marsz Równości i kontrdemonstracja. Rodzina z Florydy pozywa NASA, żąda odszkodowania, bo kosmiczne śmieci uszkodziły jej dom. Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej zmienia zdanie w sprawie wystawy stałej. Powstanie zespół, który ma opracować koncepcję powrotu postaci Maksymiliana Marii Kolbego i rodziny Ulmów na główną ekspozycję. Od kilku dni domagało się tego środowisko związane z PiS-em, a do natychmiastowego przywrócenia w muzeum usuniętych fragmentów ekspozycji wezwał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przyznaje wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej Janusz Marszalec, decyzję podjęto po fali krytyki. Bardzo uważnie to przeanalizowaliśmy i postanowiliśmy rozpocząć pracę nad umieszczeniem ojca Kolbego i rodziny Ulmów na naszej wystawie. To są postaci wielkie, bohaterzy polskiej historii, nigdy tego nie kwestionowaliśmy. Zmiany na wystawie wprowadziła obecna dyrekcja muzeum, tłumacząc, że to powrót do jej pierwotnej koncepcji z 2017 roku, gdy w tym samym roku dyrektorem został Karol Nawrocki. Wystawa przybrała nowy kształt i zdaniem jej autorów wypaczyło to sens ekspozycji. Ulicami Poznania przeszedł Marsz Równości. Po raz 20 osoby wspierające mniejszość LGBT+ i jej członkowie zebrali się pod tęczową flagą, by domagać się zmian w prawie. Chciałabym móc jakby założyć rodzinę na spokojnie, nie martwić się o to, czy będę się musiała wyprowadzić z kraju, żeby do tego doszło. Dlaczego maszerujesz? Żeby walczyć o swoje prawa, że jesteśmy, jest nas dużo. Te prawa to związki partnerskie? Minimum. Byli również kontrmanifestanci. Z plakatami dyskredytującymi społeczność LGBT zajęli schody przy Teatrze Wielkim. Kilkanaście osób modliło się i czytało fragmenty Biblii. Nie chcemy, żeby tęczowi demoralizacja naszych dzieci chodziła po Poznaniu. Jak można być związki partnerskie? Bóg stworzył Ewę i Adama, nie żeby tam było dwóch Adamów czy dwie Ewy. Wiadomo, że się utożsamiają ze wszystkim tym, co nie jest naturalne, co nie jest normalne, typu homoseksualizm. Zachowują się dziecinnie jak na dorosłych ludzi. Jest to dla nas bardzo dziwne. Podczas Marszu Równości nie doszło do poważniejszych incydentów. Już blisko 500 turystom pomagali w tym roku ratownicy Topru. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ostatnie półrocze. Od stycznia do połowy czerwca było ponad 40% więcej interwencji niż w tym samym okresie w poprzednich latach. Doszło też do większej liczby śmiertelnych wypadków. W tym roku ratownicy Topr pomogli już 490 turystom. Rok temu od stycznia do czerwca pomocy w Tatrach potrzebowało 350 osób. To jest znaczący wzrost. Wiąże się to troszeczkę ze wzrostem ilości osób, które weszły na obszar parku. Przyznaje naczelnik Topr Jan Krzysztof. Do większości poważnych wypadków dochodziło na skutek poślizgnięć na zalegających płatach śniegu. Dwukrotnie wzrosła też liczba ratowanych w Tatrach obcokrajowców. To było w tym półroczu 60 osób poza Polski, która uległa wypadkom z przeróżnych części świata. W tym roku doszło do 10 śmiertelnych wypadków, do 3 tylko w tym miesiącu. Od stycznia do połowy czerwca ubiegłego roku w Tatrach zginęło 7 osób. Paweł Pawlica, Polskie Radio. NASA po raz pierwszy mierzy się z takim żądaniem. Jedna z rodzin na Florydzie chce odszkodowania za to, że kosmiczne śmieci uszkodziły jej dom. Wiadomo, że odnaleziony obiekt brał udział w operacji przeprowadzonej w marcu 2021 roku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rodzina z miejscowości Naples na Florydzie skierowała do sądu sprawę przeciwko NASA, gdy kawałek kosmicznego śmiecia spadł z kosmosu, przebił dach i wpadł do środka domu. Agencja kosmiczna potwierdziła, że do takiego zdarzenia doszło na początku roku, informuje lokalna telewizja CBS. Śmieci kosmiczne to realny i poważny problem ze względu na wzrost ruchu kosmicznego w ostatnich latach, stwierdziła w oświadczeniu prawniczka rodziny Mika Worthy. Moi klienci domagają się odpowiedniego odszkodowania za stres i wpływ, jakie to wydarzenie wywarło na ich życie, napisała w komunikacie. Pozew przeciwko NASA dotyczy odszkodowania, w tym utraty nieubezpieczonego mienia, udręki emocjonalnej i psychicznej oraz innych szkód. Incydent był zaskakująco rzadkim przypadkiem, gdy materiał wytworzony przez człowieka z orbity powrócił na powierzchnię naszej planety w nienaruszonym stanie i wylądował na zaludnionym obszarze. Zrodziło to pytanie o kwestię, kto jest odpowiedzialny, gdy kosmiczne toksyczne śmieci powodują szkody na ziemi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Młoniewski. Nasi siatkarze nie wygrają tegorocznej Ligi Narodów. W półfinałowym spotkaniu w łódzkiej Atlas Arenie po tiebreaku ulegli Francuzom. Detale decydują we wszystkich meczach na tym najwyższym poziomie. Wiedzieliśmy o tym, wiedzieliśmy, że Francuzi grają bardzo dobrą Ligę Narodów, że będą groźnym przeciwnikiem. W tym odrobinę odmienionym składzie zaczęliśmy dobrze. Później Francuzi zaczęli grać dla nas trochę bardziej nieczytelnie. Zmiana rozgrywającego zasiliła ich szereg, jeśli chodzi o zagrywkę, o blok. Troszkę zmienił koncepcję gry i grało się trudniej. Metodycznie mecz podsumował libero naszej kadry Paweł Zatorski. Trwa drugi półfinał. Słowenia mierzy się z Japonią. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Japonia wygrała pierwszą partię do 21, a w drugiej prowadzą Słoweńcy 19 do 17. Lepszy z tego meczu zagra jutro zwycięstwo w rozgrywkach z Francją, pokonane z reprezentacją Polski o trzecie miejsce. Porażka biało-czerwonych to spora niespodzianka. Wielu uważa, że podobnie było w pierwszym meczu fazy pucharowej na piłkarskim Euro. Szwajcarzy 2-0 pokonali Włochów. Uważnie śledzący turniej nie są jednak zaskoczeni. Helweci w grupie grali naprawdę dobrze, a Dzuri wprost przeciwnie. Pierwszego gola dla Szwajcarii strzelił Remo Freuler niedługo przed przerwą. Kto zdobył drugą bramkę tuż po wznowieniu gry, wykrzyczą szwajcarscy komentatorzy, w tym wypadku ci posługujący się na co dzień językiem francuskim. Jacka encore, les Suisses dans les 16 mètres, Vargas le tir, Jak słyszeliśmy, to Ruben Vargas ustalił wynik meczu w Berlinie. W Dortmundzie właśnie zaczyna się drugie dzisiejsze spotkanie 1/8 finału. Gospodarze turnieju Niemcy grają z Duńczykami i już też sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Tam chyba z tego, co przed chwilą zerkałem, było bez bramek. Mamy 7 minutę tego meczu. Po piłce Żużel powoli kończy się Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Bartosz Zmarzlik i znów to będzie meldunek, mówiąc kolokwialnie, na żywo. Na razie na miejscu drugim z 12 punktami, na miejscu pierwszym tyle samo punktów zgromadził Fredrik Lindgren, na miejscu trzecim Mikkel Mikkelsen, punktów 11. Szymon Woźniak na miejscu piątym z 9 punktami. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, to Oskar Pfeiffer na 12 pozycji, a Dominik Kubera na pozycji 14. Zostajemy przy rywalizacji jednośladów. Romain Bardet wygrał pierwszy etap Tour de France. To oczywiście najbardziej prestiżowa impreza kolarska na świecie. Drugi na mecie w Rimini finiszował Holender Frank van der Broek. Trzeci Belg Wout van Aert. Start miał miejsce we Florencji. Skojarzenia z Włochami prawidłowe. W tym kraju zaplanowano 3 pierwsze etapy wielkiej pętli. Wielkie ściganie ma miejsce w samochodowym rajdzie Polski. Niestety po 11 odcinku specjalnym udział w imprezie zakończył po wypadku i uszkodzeniu auta Kajetan Kajetanowicz. W klasyfikacji generalnej prowadzi Finn Kalle Rovanpera przed Norwegiem Andrasem Mikkelsenem i Walijczykiem Elfinem Evansem. Najlepszy z Polaków Mikołaj Marczyk zajmuje 9. pozycję w mniej prestiżowej kategorii WRC2. Jutro upalnie i burzowo. Termometry pokażą do 25 stopni nad morzem, około 30 na północy, do 34 miejscami na południu. Wszędzie z wyjątkiem wschodu może się chmurzyć, padać i grzmieć. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'ma let my chain hang low. Spent a stupid amount on this motherfucker, man. Shit. trying to take my soul tonight. Tell me what them hoes are like. Ooh. Let my chain hang low tonight. Let my shit hang, nigga. Let my chain hang low tonight. Open up the door. Fame is awesome, but it's exhausting. Proceed with caution if you wanna be an artiste. I do this often, even when it's autumn. I gotta work hard so I can end up in a farm. I bought my first car, it was a Honda at an auction. I ain't gon' lie, I still shop at Nordstrom. When I was broke, I ain't have an option. Still the same nigga eating cereal, watching mom. Staying up, do the Zannies out. Stuck in the studio, drag me out. I finally moved out my granny house. Still in the hood, nigga, better watch your mouth. I'm so pure with this shit, man. Tryna take my soul tonight. You wish you could. Tell me when I'm holding the line. I hope they're good. Let my chain hang low tonight. Chain hang low. Let my chain hang low tonight. Chain hang low. Middle of the mall, jeweler trying to weigh me down. Not right now, my first chain turned brown. Cowboy boots on like I'm on fairgrounds. I'm nothing like these clowns, I'm on my manure. Boy, demons not diamonds, them just mirror. Objects may shine brighter than they appear. Ayy, be clear, this my daddy house. Put me on the fly, bring the baddies out. Candy caddies out, in the bank pulling baggies out. I be there all day, you gotta drag me out. Excuse me, sir, did you know your tag was out? Excuse me, ma'am, do you know your ass is out? Working on some shit until it gets less cheap. Caught my first chain from the beauty salon. Turned my neck green like the front of your line. Made some more bread and then I went to the pawn shop. Bought me a rollie that was somebody else's. Think about the pain that they probably had dealt with. From selling your own shit, they probably felt hopeless. Ay, but can I be real? Can I be real? Yeah. I'm probably not where I wanna be, but that's okay, cause I came from the deep. I was low like the soil, water and oil. We don't mix, but I can give you the world. I stay down like a soldier in trenches. Fuck all you bitches. Ain't about that bread, you can't keep my attention. No, no. I set my intention to run up the chili. Playing my beats and they thought I was silly. Broke like a joke until I made a milli. Nasze sobotnie wieczorne spotkanie zaczynamy od artysty, o którym trudno mi mówić, debiutant. Channel Tres pojawił się przed chwilą na antenie Trójki w utworze Chain Hang Low. Utworze, który mam wrażenie, że najlepiej i najbardziej odzwierciedla to, co usłyszymy na debiutanckim albumie Head Rush. Od amerykańskiego, a dokładnie kalifornijskiego producenta, wokalisty, DJ-a Channela Tresa. A trudno mi o nim mówić debiutant, ponieważ na swoim koncie Channel Tres ma już mnóstwo współprac, między innymi z Thundercatem, Toro i Mua, JPEG Mafią i wieloma innymi znakomitymi światowej sławy artystami i artystkami. Head Rush jest takim podkreśleniem jego niepowtarzalnego stylu. Łączenie hip-hopu z house'em, ale także i wyciąganie takich gatunków z konkretnych rejonów Ameryki, między innymi techno z Detroit, J-Funk z West Coast, te bity, melodie, które pojawiają się tak śmiało na wydawnictwie Head Rush, świadczą o tej wyjątkowości, jaką właśnie w swojej twórczości ma Channel Tres. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, razem będziemy do godziny 23 w audycji N3, w audycji, w której zwykle prezentujemy elektroniczną muzykę, bardzo klubową i żwawą, chociaż ta pojawi się w tej zwiększonej dawce dopiero w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, a pierwsza godzina będzie usłana trochę leniwymi, przyjemnymi dźwiękami, ale to nie znaczy, że tylko takie się pojawią, ponieważ za oknem oczywiście, przynajmniej w Warszawie, 30 stopni zobowiązuje trochę do takiego letniego, przyjemnego, słonecznego lenistwa nawet wieczorem. N3. We don't be talking, there's nothing left to say, just temptation. I'm putting notes in a location. Baby girl, I'm on my way. You say you wanna leave LA, okay. We can start for the weekend, yeah. Girl, what's on your mind, what you thinking, yeah. Mm-hmm. Your love is not complicated. There's not a perfect equation, oh. Stay, cause your taste is all I need. And we fade away. Podążając zgodnie z zapowiedzią, pozostajemy przy tych leniwych, letnich dźwiękach. Te pojawiły się przed chwilą na antenie Trójki od Raven Linne, artystki, której twórczość jest mi bliska niezmiennie od 2 lat, bo to właśnie w 2022 roku Raven Linne wydała fantastyczny album pod tytułem Hypnos, którym, jak tytuł wskazuje, całkowicie nie tylko mnie zahipnotyzowała, bo Raven rozpisywały się zagraniczne magazyny muzyczne. No i też postanowiłam dzisiaj dołożyć twórczość Raven ze względu na to, że artystka szykuje się do wydania kolejnego studyjnego albumu. Ten ma ukazać się już 9 sierpnia, a utwór Dream Girls jest między innymi zapowiedzią tej płyty. Nikt tak nie łączy tych dream popowych, słodkich wokali z muzyką R&B. Przy okazji też pojawia się trochę muzyki elektronicznej i to wszystko jest naprawdę fantastycznym zestawieniem na gorące lato. No to w takim razie, skoro album Hypnos pojawił się już i został wywołany, no to powrócimy do utworu Ecstasy. Ecstasy. Oh, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W utworze Sooner Later Suddenly przed chwilą w Trójce. Kilka dni temu Pepe, czyli Piotr Rajski, wydał swój album Balance, na którym łączy świat hip-hopu ze światem muzyki klubowej, elektronicznej. Kilka dni temu Piotr Rajski zawitał do studia Trójki i opowiadał w rozmowie z Tomkiem Żądą, że muzyka jest trochę muzyką filmową, że zdecydowanie odnalazłaby się w jakichś konkretnych opowieściach. Też w przypadku muzyki elektronicznej, instrumentalnej jest tak, że każdy z nas jako odbiorca ma ten przywilej i możliwość tworzenia swoich własnych opowieści i myślę, że zdecydowanie lato 2024 może stworzyć kolejne opowieści, kolejne historie właśnie do ścieżki dźwiękowej stworzonej przez Piotra Rajskiego w albumie Balance. Też bardzo podoba mi się to, jak polska scena, nie tylko elektroniczna, ale także i hip-hopowa, łączy się z instrumentami żywymi. I taki też album otrzymamy od Hatti Vati, czyli projektu Piotra Kalińskiego, który szykuje się do wydania swojego albumu, na którym to właśnie usłyszymy instrumenty żywe. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mark William Lewis to producent pochodzący z Londynu, a utwór tytułowy, zamykający jego wydawnictwo Pleasure is Everything, pozwalam sobie traktować dosłownie. A my w Wielkiej Brytanii pozostaniemy, ponieważ The Streets powraca z kolejnym singlem zapowiadającym jego wydawnictwo End of the Queue. Teraz pojawia się także w Trójce. How I relish the mood before the end of the music. My health is exuberant, but dented is my jewelry. Trending is the music, elephants are in the room. Little fairies in their shoes that are fairly near to nude. My head is in a zoom between the reds and all the blues. No more melodies on tunes, just a bare beat and doom. Felt it in my womb, put the hairs up on my roots. But let's get the coupon for your trench coat and do one. Don't care to be too like these weapons that are wounded. Henrys that grew up into hedonism hoovers. Never wanna do it, but I guess we should be through. I'm at the end of the queue for bed with you. Tell what their views are by the smell of their perfume. Everything communicates their every view. Been fed up with food since my breakfast was puke. But I'll delve into some noodles if you tell me to. Feel mentally nude when I sense myself in you. When you tell me something new, you are pressing on a bruise. I'm identical to you. Every breath is accusing me of dead things I do. Reflected in view, trying to sell it to me just like I sell it to fools. Let's just get the Uber and you pet me like a poodle. Never want to do it, but I guess we should be through. I'm at the end of the queue for bed with you. Right. relish the mood towards the end of the music, like relish on food that my head could not chew. Every penny has been spent until the rent is due. They'll put petals on the bed until they step from the room, wearing out their rouge till the merriment moves to the discotheque boogie in some Instagram boudoir. From the end of the food until Wednesday noon, they have dwelled in the loos on too many Tuesdays. They smell a bit booky, they should check up on their sushi. Let's get to the room with digestives and brews. The end of me doing anything but snoozing. I'm at the end of the queue for bed with you. Heat is hot, I'm chest desires. The rubber is burning the tires. Moving too fast, blurred direction. I relocated my section. My ex broke up with me through texting. Felt that in my flesh and blame myself right then, no question. Free my dog, he's selling green, white and red. He represents Mexicans. Mouth was sealed, no evidence. Face too clear, no regimens. I love my velocity, no letterman. All of my checks look like settlements. One of my dogs hooked on phetamines. Yo, if you let me know. Going crazy. I've been running out of energy, chasing you. All the things I would do, all the love. I look crazy to a judge, but I promise you it's love. Go, woo, woo, woo, go, woo, woo, woo, go. In your veins, light the blue, hot. Find out the truth, on the crew, and I drew. I was feeling for your love. I was feeling like a drug, trying to chase what it was. If you love me, let me know, you can show me. It's a hard day's night. Alright. Feeling second best when you should be the headline. If we don't like it, then we can change in one bar. If we don't force it, we shine bright like mine. When you call me, I've got no energy to fight. It's not that I don't care, I just spent it all on my life. On my life. It's not that I don't care, I just spent it all on my life. James Blake i Lil Yachty w utworze Woo z ich najnowszego wydawnictwa. Muszę przyznać, że to jest dosyć ciekawy album, który mnie osobiście zaskoczył. Pojawiają się tam utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty, ale czasami też odnoszę wrażenie, że niektóre projekty są tworzone na siłę albo nie spełniają do końca moich oczekiwań. Oczywiście tu pojawia się pytanie powracające jak bumerang cały czas w mojej głowie, czy my jako odbiorcy, słuchacze powinniśmy mieć te oczekiwania. Z drugiej strony trudno ich nie mieć względem Jamesa Blake'a, chociaż znam takie osoby, które mówią, że James Blake rozpoczął swoją karierę i zakończył na pierwszym albumie. To odważna teza, ja tak nie uważam. Uważam, że James Blake nadal ma bardzo dużo do zaoferowania, a jego tegoroczne współprace świadczą o tym, że ma naprawdę bardzo dużo pomysłów. Między innymi tym pomysłem było połączenie siły z raperem Lil Yachtym. Proszę też dawać znać, co staje się ścieżką dźwiękową do lat 2024. Proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away, so far away. Current Collection of Demons on My Drive to album zatytułowany właśnie w ten sposób przez Orbita, producenta, który wystąpi już za parę tygodni w Polsce w ramach festiwalu OFF w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów. Ja muszę przyznać, że to najbardziej tajemnicza postać, z jaką przyszło mi się spotkać w ostatnim czasie. Orbit, czyli Marcel Heime, zasmakował popularności jako nastolatek, odnosząc sukces ze swoim zespołem rockowym. Po jakimś czasie postanowił przenieść się do Berlina. No ale bardzo szybko zrozumiał, że w Berlinie raczej nie znajdzie tego, czego potrzebuje do stworzenia swojej debiutanckiej, producenckiej epki. Powrócił do swoich stron na prowincję, gdzie odnalazł spokój i inspirację do stworzenia epki Perspectives w 2020 roku. Rok później ukazało się Summer Someday, a kilka dni temu całe wydawnictwo Current Collection of Demons on My Drive, z którego pochodzi utwór So Far Way. Utwór, który otwiera całe wydawnictwo i muszę przyznać, że Orbit ma w sobie pewnego rodzaju tajemnicę. Nie chcę mówić mrok, bo tego mroku nie słyszę w jego twórczości, ale jest to artysta, którego koncertu chyba najbardziej nie mogę się doczekać, bo to zderzenie z tą wersją studyjną myślę, że będzie bardzo atrakcyjne.